Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa anlatım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlatım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle ya da linklerle destekliyorum Twitter'dan. O yüzden takipte kalırsanız çok sevinirim. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'lerinden ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili izleyiciler, bugün size ikisi de bilimsel bitki çizimi konusunda olağanüstü yetenekli Bauer kardeşleri anlatacağım. Francis ve Ferdinand Bauer. İsimler size yabancı değil. Kimi çiçek kitaplarını, keşif gezilerini anlatırken bolca bahsediyorum onların işlerinden. Bauer kardeşler kariyerlerinin bir noktasında farklı yollara gitmişler ama ikisini de özel kılan ortak yönleri bilimsel bitki çizimi ilkelerini Linnean sınıflandırma sistemine göre öğrenip başarılı uygulamış olmaları. Yani ikili adlandırma sistemine göre uygulamış olmaları. Biliyorsunuz bu teknikte tüm bitki çiçeklenmiş haliyle gösteriliyor. Yaşam döngüsünü anlatmak için de farklı evrelere ait tomurcuk ve meyveleri ayrı ayrı temsil ediliyor. Genellikle iç yapısını göstermek için de kesit alınıp öyle çiziliyor ki bugün de hala bilimsel bitki çizimde benzer anlatım tekniğini kullanıyoruz. Yaşam öykülerine bakarsak Francis ve Ferdinand Bauer Avusturya'nın Felsberg kentinde, şimdi Çek Cumhuriyeti sınırları içinde olan Valtes kasabasında doğmuş. Yetenek aileden geliyor. Babaları Lukas Bauer, Liechtenstein prensinin saray ressamı. Babaları onlar çok küçükken hayatını kaybetmiştir ama anneleri Therese, Francis, Ferdinand ve kardeşleri Joseph'in babalarının eserlerini kopyalayarak bu işi öğrenmelerini sağlar. Babasız kalan çocuklarına yol gösterebilecek akıl hocası da bulacaktır. Felsberg'deki manastırın da baş rahibi olan anatomist, doktor ve botanikçi Norbert Bocuse gibi. Bocuse 1600'lerin başında Felsberg'de kurulmuş olan The Order of the Merciful Brothers, merhametli kardeşler tarikatının en öde gelen isimlerinden biriydi. Kendi hastanelerinde hem aristokrasi üyelerine hem de sıradan insanlara tıbbi tedavi ve hemşirelik hizmeti veriyorlardı. Tıp ve cerrahi eğitimini Viyana'daki bir üniversiteden almış olan Bocuse, doktor olan babasının izinden giderek Valtes kasabasına taşınmış. Bu bölgede tıbbi bakım kalitesini artırmak ve öğrencilere tıp eğitimi vermek için çalışmaya başlamıştı. Vaktinin bir bölümünde tıbbi koleksiyonlara ayırır. Yani şifalı bitkilerin koleksiyonlarına ayırır. Manastırda şifalı bitki bahçeleri ve üzüm bağları da kurar. Üç kardeşi himayesine alan Bocuse biraz da kendi projesini düşünerek çocukları Felsberg Manastırı'nın bahçesindeki şifalı bitkileri resmetmesi için eğitmeye başlar. Joseph daha çok manzara ve minyatür resmine yönelir. Francis ve Ferdinand da onun rehberliği ve sanat eğitmenliği sayesinde çok iyi birer doğa gözlemcisi olur. Bocuse hem yerli hem de egzotik yaklaşık 3000 bitkinin resimlerini Liber Regni Vegetabilis ya da diğer adıyla Codex Liechtenstein eserinde bir araya getirmişti. Bu kodeksteki resimlerin yarısından fazlası Bauer kardeşlere ait ama hangisinin hangi çizimi yaptığını belirlemek kimi zaman mümkün olmuyor. Francis ve Ferdinand kara kalem, taslak çizimlerinden sulboya kadar süreç boyunca birlikte çalışmış olmalı. Ferdinand daha sonra onun imzası olacak bir renk şemasıyla sayısal olarak kodlanmış olan kurşun kalem eskizleriyle işe başlıyordu. Renk kodlama sistemine göre pigment tariflerini de doğru uygularlarsa biri diğerinin yaptığı eskizi doğru renklerle resme dönüştürebiliyordu. Bocuse'nin gözetiminde kodex üzerine çalıştıkları çıraklık dönemlerinin Francis ve Ferdinand'ın kariyerleri üzerinde derin bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Güncel bir yayın da var bu eserle ilgili. Walter Lack'in Bob Kuhn'un yaklaşık 40 yıllık botanik araştırmasını bir yere getiren bu kodeksi anlattı. A Garden for Eternity, The Codex Lichtenstein, Ölümsüzlük Bahçesi, Lichtenstein Kodeksi başlıklı bir kitabı var. Benteli Verlag yayınlarından çıkan. Bu arada aynı yazarın The Bowers, Joseph Franz and Ferdinand adlı bir kitabı da var. Pressler yayınlarından çıkan. Onlarla ilgili daha fazlasını araştırmak isteyenler için. Bocchius'un manastırında çalıştıktan sonra 1780 yılında Bauer kardeşler Schönbrunn Sarayı'ndaki Kraliyet Botanik Bahçesi müdürü olan seçkin botanikçi Nicholas von Jokin yönetiminde çalışmak üzere Viyana'ya gönderilir. Orada Bauer kardeşler bir yandan Linnean taksonomik sistemine tanışırken bir yandan da manzara resmi üzerine dersler almaya başladılar. Francis ve Ferdinand benzer sanatsal tarzları vardır ama kariyerlerinin gelişimi farklı olur. Viyana'dan sonra zaman zaman yolları kesse de iki kardeşin kariyer çizgisi birbirinden ayrılacaktır. Francis Bauer, onun yeteneğini fark eden Nicholas von Jacquin'in oğlu Joseph ile birlikte Avrupa'ya dolaşmaya karar verir. Avrupa turunun duraklarından biri Joseph Banks'in Londra koleksiyonudur. Onunla tanıştıktan sonra Banks'in yılda 300 sterlin karşılığında teknik ressamlık iş teklifini kabul eder Francis Bauer ve Kew'un ilk yerleşik botanik sanatçısı olur. Ölümüne kadar da orada kalacaktır. Majestelerinin botanik resim olarak Bauer'in görevi bahçelere gelen yeni bitkileri kaydetmek ve kraliyetin ileri gelen hanımlarına sanat dersleri vermekti. Francis ayrıntılı çizimler yapabilmek için mikroskop kullanıyordu. Bunun da önce olduğunu söyleyebiliriz. Kew, Kraliyet Botanik Bahçelerindeki işine başladıktan sonra mikroskop altında inceleyerek bahçedeki bitkilerin kesitleriyle birlikte ayrıntılı çizimini yapıyor. Çalışmalarının litografik taş baskı kopyalarının da elde renklendirilmesine büyük özen gösteriyordu. Polen çizimleriyle bitki diseksiyonlarının tasvirini, yani bitki kesitlerinin tasvirini yeni bir düzeye taşıyan Francis Bauer, bitkinin çiçekleri ve meyveleri nasıl oluşturduğunu gözlemliyor ve bunu en detaylı haliyle kağıda aktarıyordu. Karmaşık detaylı çizimlerinin mikroskop görüntülerine bakarak yaptığı polen illüstrasyonlarının özellikle orkide türlerinin sınıflandırılmasında çok katkısı olduğu biliniyor. Kew'da yetişen egzotik bitkileri çiziyordu ama diğer projeler ayıracak da bolca zamanı vardı. Horticulture Society, yani Bahçıvanlık Derneği'nin bahçesiyle ilgilenen botanikçi John Lindley için orkideler, William Hooker için elenti otları ve British Museum'un botanikçisi Robert Brown için de Rafflesia bitkisini çizmişti. Kraliçe Charlotte, Prenses Elizabeth ve William Hooker'a illüstrasyon dersi veriyor ve sık sık evinde arkadaşlarını ve botanikçileri de ağırlıyordu. Onun mirası Delineations of Exotic Plants gibi görkemli yayınlarda, John Lindley ile yaptığı Illustrations of Orchidaceous Plants, yani orkide bitkilerinin illüstrasyonları kitabında ve onun hassas litografilerini bir araya getiren Stelitzia Depicta eserinde karşımıza çıkıyor bugün. Bu arada Linnean ve Royal topluluklarına da seçilen Bauer, botanik sanatının bu altın çağında bir çiçek ressamından çok daha fazlasıdır aslında. 1840 yılında öldüğünde yaşamı boyunca çalıştığı, yüzlerce bitkisini kayda geçtiği Kew Kraliyet Botanik Bahçesi'nin yakınındaki Saint Anne Kilisesi'nin mezarlığına gömülür. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi bir müzik arası verelim. Birkaç dakika sonra tekrar devam ederiz. Beethoven'in Ayşe Sonatı'nı dinliyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Bilimsel bitki çiziminin ustaları Bauer kardeşleri konuşuyoruz. İlk bölümde anlatmıştım, Francis ve Ferdinand Bauer, Bocchius'un manastırında Codex Lichtenstein'in resmini yapıp ardından Viyana'da Schönbrunn Sarayı'nda beraber çalıştıktan sonra farklı rotalara yönelirler. Francis, Kew'da saray ressamı olarak kalıp daha dengeli sularda olmayı tercih ederken, Ferdinand maceralı yolculuklara çıkar. İlk bilim gezisinde Osmanlı topraklarını yapacaktır. 1786 yılının ortalarında Schönbrunn Sarayı'ndaki patronları Nicholas von Jacquin'in tavsiyesi üzerine Bauer, Oxford profesörü John Sibthorpe'a iş gidecekti. Yunanistan, Ege Adaları, Kıbrıs ve Batı Anadolu'yu kapsayan bir rotadır bu. Siptorp yol boyunca bitkileri toplar, Bauer'de preselerek kurutur. Yoğun şartlar içinde çalışıyordu elbette. O yüzden sahadaki bitkileri renklendiremeyeceği için renkleri kendi yaptığı kodlama sistemine göre not alır yine. Codex Lichtenstein'de yaptığı gibi çalışmıştır burada da. Notlarında her rengin hangi tonda olduğu bir numaraya karşılık geliyor. O yüzden bugün Oxford'da Sherardian Kütüphanesi'nde korunan çizimleri bir sürü numaralarla doludur. Aralık 1787 tarihinde bazılarını bugün Flora Graeca kitabında gördüğümüz 1500'den fazla bitki, hayvan, kuş ve manzara çizimiyle İngiltere'ye geri dönmüşlerdi. Ferdinand Bauer Oxford Üniversitesi'nde 1780 yılından başlayarak 1796 yılına dek, yani Siptorp'un ölümüne dek çizimlerini tamamlamaya çalışır. Flora Graeca kitabının Latince girişinde, bütün bu çalışmanın toparladığı Flora Graeca kitabının Latince girişinde Siptorp, illüstrasyonlarımızın meziyetlerini kanıtladığı mükemmel bir üne sahip ressam Ferdinand Bauer'i yanına aldı diye yazıyor. Ondan övgüyle bahsediliyor. Ki yöneticilerinden doğa bilimci Joseph Hooker da 966 adet muhteşem el boyaması illüstrasyonuyla Flora Graeca'yı şimdiye kadar ortaya çıkmış en büyük botanik çalışma diye övüyordu. Onların keşif gezilerini, buldukları bitkileri ve kitabın öyküsünü bir programda anlatmıştım hatırlarsanız. Bauer'in arazide koşun kalemle çizdiği bitki ve hayvan resimleri de en az bir kitap kadar değerlidir. Oxford'da geçirdiği birkaç yıldan sonra Ferdinand Bauer, Joseph Banks'in düzenlediği Avustralya'ya yapılan bir başka büyük bilimsel keşif yolculuğuna davet edilir. İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın görevlendirdiği Matthew Flinders'ın kaptanlığında yapılacak keşif gezisinin amacı, 5. kıtanın hala bilinmeyen kıyılarının kartografik bir araştırmasını yapmaktı. Kara ziyaretlerinin de botanik araştırma için fırsatlar yaratması bekleniyordu. Ferdinand Bauer 1801 yılında botanikçi Robert Brown, yardımcısı Kew'dan usta bir bahçıvan olan Peter Groot ile birlikte yola çıkar. Botanikçiler Kew için canlı bitki ve tohum, Sir Joseph Banks'in herbaryum için kurutulmuş örnek toplarken Flinders kıyılarının kartografisi üzerine çalışacak. Ferdinand Bauer ise gördüğü hayvanların ve bitkilerin çizimlerini yapacaktı. Hem keşif gezisi sırasında hem de sonrasında Brown ile yakın işbirliği için çalışan Ferdinand, sadece bitki çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde boyamakta kalmaz, aynı zamanda örnekler de toplar. Titiz çalışmaları ona hem Matthew Flinders'ın hem de Robert Brown'un hayranlığını kazandırmıştı. Flinders, Port Jackson'dayken 20 Mayıs 1802 tarihinde Banks'e yazdığım bir mektupta övgülerini yazıyordu. Şöyle der mektubunda: Bay Brown ve Bay Bauer gibi iki adamın seçilmesi bilim açısından bir şans. Onların uygulamaları benim alıştığımın çok ötesinde, diyordu. 10 gün sonra bu kez Brown, Banks'e yazdığı bir mektubunda Ferdinand Bauer'in 350 bitki ve 100 hayvan çizimi yaptığını ve gerçekten yorulmak bilmez bir ressam olduğunu yazar. 1803 yılında Flinders, Investigator gemisi yıpranıp su almaya başlayınca bilim ekibini Avustralya'da bırakıp başka bir gemi almak için İngiltere'ye dönmek zorunda kalır. O sırada Fransa ve İngiltere bir kez daha savaşa girmiştir. Büyük Set Resifinde gemi kazası geçirip Fransızlar tarafından Mauritius'ta hapse atılınca geri gidip bilim ekibi yola devam etmek şöyle dursun. Ancak 1810 yılında İngiltere'ye ulaşabilmiş. Onun Terra Australis'e yolculuk adıyla hazırladığı topografik yayın, haritaları ve diğer materyallerden oluşan kitabında Bauer'a ait 10 adet bitki illüstrasyonu da vardır ama Flinders kendi kitabının yayınlandığını göremez. 40 yaşında hayata veda etmiştir. Bauer, Flinders'ın yeni gemiyle birkaç hafta içinde dönmesini bekliyordu ama işler aksa gidince 8 ay beklemek zorunda kalır. Bu arada Avustralya'da Norfolk adasındaki seyahatlerine devam eder. Uzun süre kalması Ferdinand Bauer'in daha kısa bir sürede göremeyeceği bitki yaşam döngülerini gözlemlemesini ve örneklemesini de sağlar. İllüstrasyonları daha sonra yazacağı kitabın temeli olacaktır. Kurtarılmayı bekleyerek geçirdiği aylarda yine renk kodlama sistemiyle birçok örneğin eskizini çıkarır. Yine Flora Graeca'da ya da işte Codex Lichtenstein'de yaptığı gibi canlı örneğe bakarak kurşun kalemle çiziyor. Her yaprağın çiçeğin rengini oluşturduğu numaralı renk şemasına göre not ediyordu. 21. yüzyılın başlarında kimi araştırmacılar Ferdinand Bauer'in renk hafızasına dikkat çekip onun kesin tonları ve gölgeleri hatırlama yeteneğini bazı müzisyenlerin notaları hatırlama şekline benzetmişler. Şaşırtıcı hafızasının 1000 kadar farklı rengi ayırt etmiş olabileceği öne sürülüyor. Numaraya göre boyama sisteminin bu kadar iyi çalışmasına da şaşmamak gerek. David Maberlin yazdığı Bauer'in yenilikçi renk kodlama tekniğini ilk kez ortaya koyan Painting by Numbers, The Life and Art of Ferdinand Bauer kitabı 2018 yılında yayınlanmış. Yani numaralarla resmetmek Ferdinand Bauer'in yaşamı ve sanatı kitabı. Kitapta Avrupa, Birleşik Krallık ve Avustralya'daki koleksiyonlarda bulunan daha önce hiç yayınlanmamış repütüksiyonlar da var. 2 yıl sonra İngiltere'ye döndüğünde Ferdinand Bauer, Avustralya kıyılarının ve Norfolk Adası'nın florasına, faunasına dair binlerce çizimden oluşan harika bir görsel kayıt oluşturmuştu. Brown, Avustralya koleksiyonunun üzerine çalışmaya başlarken Bauer de eskizlerini yine renk şemalarına göre dayanarak, bilimsel doğrulukla ve özenli ayrıntılarla tamamlayarak 5 yıl boyunca Illustrationes Flora Nova Hollandia eserini oluşturmaya çalışır. Ama mükemmeliyetçi olduğu için çok kolay ilerlemez bu iş. O sırada Kew Gardens'ta botanik sanatçısı olarak çalışan kardeşi Francis Bauer, Ferdinand'ın onun ayrıntılı çizimlerini levhalara aktaracak yetenekli bir gravür ustası bulamadığını, eserin her bölümünü bizzat kendisini yapmak zorunda kaldığını yazmıştır. Ancak 15 levha yenilebilir. Maliyeti de karşılayamadığı için projeyi sonlandırmak zorunda kalır. İllüstrasyonlarının ticari başarısızlığından hayal kırıklığına uğrayan Ferdinand Bauer, Ağustos 1814 tarihinde Viyana'ya döner ve Lambert, Pinus ve Lindley's Digitalis gibi kimi İngiliz yayınlar için çalışmaya devam eder. Hietzing'de Schönbrunn Botanik Bahçesi yakınında küçük bir ev satın alır ve 17 Mart 1826'da ölünceye dek zamanını resim yaparak ve Avusturya Alplerinde geziler yaparak geçirir. 1817 yılında çiçek resmi üzerine yazdığı bir denemede Goethe, Bauer'in çizimlerinden birinin analizine de 2 sayfa ayırmış. Şöyle diyor: "Bu yaprakları görünce büyüleniriz. Doğa açığa çıkar, sanat gizlenir. Kesinliği görkemli, işçiliği zarif, görünüşü kararlı ve tatmin edici. İşçiliği, estetik alınışı ve bilimsel doğruluğu nedeniyle hala değerini koruyan Slovaylıların çoğu Oxford Üniversitesi'nde Sherardian Kütüphanesi'nde korunuyor." Dediğim gibi Flora Graeca'nın dijital kopyasına da oluşturabiliyor bu kütüphaneden. Çağdaşları tarafından botanik sanatçıların en büyüğü olarak kabul edilmesine rağmen ölümünden sonra Ferdinand Bauer'ın adı neredeyse unutulur. Kew'daki Senan Şapeli'nde yatan Francis Bauer'ın kitabesinin dışında adı da anılmamış maalesef. Şöyle yazar kitabede: "Francis, bitkilerin tasvirinde bir doğa bilimcinin doğruluğu ile yetenekli bir sanatçının hünerini ancak kardeşi Ferdinand'ın erişebildiği mükemmellikte birleştirdi," diye yazar. Tabii Ferdinand saplantılı bir biçimde işine bağlıydı. Kardeşinin aksine uzun yıllarını insanların arasında değil doğada geçirmiş olmasının bir sonucu da olabilir belirtti. 1843 yılında John Lotsky, Ferdinand Bauer'in bir biyografisini yazarak onun adının çizimleri nedeniyle gelecek kuşakların hatıralarında uzun süre yaşayacağını öne sürer. Bu biyografi sonraki 100 yıl boyunca doğa bilimci ressam hakkında tek bilgi kaynağı olarak kalır. Ancak 1970'lerden sonra Avustralya doğa tarihçisiyle ilgili monografileri yayınlanmaya başlar. Bilinen tüm mektupları çevrilerek basılır. Biri macera peşinde, biri saray konforunda kariyerlerini farklı rotalarda biçimlendirseler de iki kardeş de botanik sanat tarihinin en iyi ressamları arasında anılıyor. Bauer'a bitki cinsi, bir orkide türü olan Prasophilium Baueri, Galler'e özgü bir bitki olan Grevillea Baueri ve Eucalyptus Baueriniana onların adını onurlandırıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum burada. Yeni yayın döneminde tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle ve duayla kalın.